Pamięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nie widać poprawy sytuacji epidemicznej, mówi minister zdrowia. Rząd chce, aby szczepienia mocno przyspieszyły. Ułatwienia na egzaminie dla maturzystów i ósmoklasistów, zapowiada resort edukacji i nauki. O niemal 21 tysiącach kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło minionej doby 461 osób. Minister Adam Niedzielski powiedział, że sytuacja jest nadal bardzo trudna. Liczby nowych zachorowań cały czas wzrastają. Nie widzimy jeszcze żadnych symptomów hamowania tej tendencji przyrostu liczby nowych zachorowań. Niestety ta sytuacja ma też bardzo realny wpływ na sytuację w całym sektorze medycznym. W tej chwili wszystkie ręce medyków, innych zawodów medycznych, personelu, który pracuje w szpitalu, kierowane są do walki z pandemią. Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że do szpitali w ciągu doby trafiło ponad 1150 osób chorych na COVID. Mamy ponad 40 tysięcy łóżek, więc mamy ten bufor bezpieczeństwa, ale sytuacja jest różna w różnych rejonach kraju. Mówimy szczególnie tutaj o województwie śląskim, mazowieckim, wielkopolskim. Właśnie w tych województwach sytuacja jest dość trudna, ponieważ łóżek tam systematycznie ubywa, dlatego także pracujemy na tym, aby pomóc tym województwom. Z innych województw, gdzie sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Pacjenci ze Śląska przewożeni są do Małopolski i na Opolszczyznę. Wkrótce szczepionkę będzie można przyjąć nie tylko w przychodniach, ale też w aptekach i zakładach pracy. Miesięcznie ma być szczepionych 10 milionów osób, jeśli pozwolą na to dostawy od koncernów. Do końca drugiego kwartału ma być wykonanych łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia preparat zostanie poddany każdemu chętnemu. Szkieletem systemu będą szpitale tymczasowe. W każdym powiecie, w którym jest szpital, będzie jedna placówka realizująca szczepienia, a oprócz tego jeden punkt prowadzony przez samorząd. Nadal będzie można też szczepić się w przychodniach. Rząd zapowiedział uruchomienie w drugim kwartale szczepień w zakładach pracy, o ile będzie tam co najmniej 500 chętnych pracowników, a także w aptekach i punktach w formule drive-thru z parkingami, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Samochód będzie parkował na wyznaczonym miejscu i będzie czekał pod opieką czy to ratownika medycznego, czy lekarza i będzie musiał odczekać odpowiednią ilość czasu. Poszerzona zostanie też kadra szczepiąca. W drugim kwartale dołączą do niej między innymi diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci. Paulina Kurek, Polskie Radio. Maturzystom i ósmoklasistom będzie łatwiej przygotować się do egzaminów, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Ze względu na zdalne nauczanie i wcześniejszy strajk nauczycieli, ministerstwo ograniczyło zakres materiału do opanowania. Około 20-30% zagadnień, treści, które są uwzględnione w podstawach programowych, w tym roku nie będą obowiązywały na egzaminie maturalnym i egzaminie ósmoklasisty. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzaminy ósmoklasistów 25. Prawo i Sprawiedliwość wezwało Gazetę Wyborczą do sprostowania i przeprosin w związku z publikacjami dotyczącymi prezesa Orlenu. Chodzi o artykuł, w którym zasugerowano, że politycy PiS wymusili na sędziach Sądu Najwyższego kasację wyroku w sprawie Daniela Obajtka. W tej sprawie wysłano wezwanie przedsądowe, poinformował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Przede wszystkim sprostowania nieprawdziwych informacji, jasnej publikacji w przypadku Gazety Wyborczej na ich łamach i w internecie, w przypadku pani redaktor na Twitterze, tam gdzie pojawił się pierwotny wpis, że nie są prawdą te informacje, które były rozpowszechniane. To jest po prostu fake news. Warszawski sąd zdecydował wczoraj, że przy artykule na portalu Wyborczej ma się pojawić komunikat, iż tekst może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie wobec Daniela Obajtka. Chodzi o materiał z połowy marca o rzekomej zniżce, jaką prezes Orlenu miał otrzymać od dewelopera na zakup mieszkania w Warszawie. Więzione w Mińsku liderki polskiej mniejszości z Lidii i Wołkowyska spotkały się z adwokatami. Irena Biernacka i Maria Tiszkowska trafiły tam 25 marca razem z prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliką Borys oraz dziennikarzem i aktywistą Andrzejem Poczobutem. Białoruska prokuratura zarzuca im podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Portal internetowy znadniemna.pl, powołując się na rodziny zatrzymanych, poinformował, że Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Andrzej Poczobut mogą usłyszeć formalne zarzuty w najbliższy czwartek. Angelice Borys natomiast zarzuty mogą zostać postawione w piątek. Autorzy artykułu piszą, że wszyscy zatrzymani liderzy polskiej mniejszości trzymają się dzielnie i dziękują za solidarność. Módlmy się, aby działacze polskiej mniejszości na Białorusi zostali potraktowani przez śledczych humanitarnie i wybrani. wybrano wobec nich środek zapobiegawczy niewiążący się z trzymaniem pod wartą, co pozwoli Polakom na spędzenie świąt Wielkiej Nocy z rodzinami. Czytamy na stronie internetowej portalu znadniemna.pl. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Kapitalny występ Huberta Hurkacza w prestiżowym turnieju Miami Open. Nasz tenisista awansował do ćwierćfinału, odprawiając kolejnego Kanadyjczyka i kolejnego faworyta. Tym razem Hurkacz ograł Milosza Raonicza w trzech setach 4-6, 6-3, 7-6. Amerykański klimat, a szczególnie ten na Florydzie, służy Hubertowi Hurkaczowi. W styczniu Polak wygrał tutaj turniej mniejszej rangi. Teraz, pokonując w Miami kolejnego faworyta, drugi raz w karierze zameldował się w ćwierćfinale turnieju rangi ATP 1000. Wygraną z Kanadyjczykiem zapewniła naszemu tenisiście konsekwencja w grze. Po stracie gema przy własnym serwisie w pierwszym secie już do końca spotkania nie dał się przełamać. W decydującym tiebreaku Hurkacz prowadził już 6-1, by ostatecznie wygrać do 4. Tak po meczu podsumował swój występ. Bardzo jestem zadowolony z meczu z Miloszem. Jest to bardzo ciężki przeciwnik, niesamowicie serwuje i wywiera bardzo dużo presji na przeciwniku. Także też udało mi się walczyć do końca i ostatecznie wygrać. Dzisiaj na Florydzie w rywalizacji deblowej zobaczymy Igę Świątek, która w parze z Amerykanką Matek Sands zagra przeciwko parze ukraińsko-litewskiej Kiszenok-Ostapenko. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W ćwierćfinale Hubert zagra z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Grzegorz Krychowiak ma znaleźć się na liście meczowej na dzisiejsze spotkanie z Anglią. Jego wyjazd na mecz na Wembley stał pod znakiem zapytania po pozytywnym wyniku testu na COVID, ale... Zawodnik dołączy dzisiaj do drużyny i jutro będzie do dyspozycji selekcjonera. Zapewniał wczoraj rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Mecz na Wembley o 20:45. W pierwszym składzie nie wybiegnie na pewno Robert Lewandowski. Nie będzie siedział też na ławce rezerwowych. Lewego nie zobaczymy przynajmniej przez najbliższy miesiąc, również na boiskach Ligi Mistrzów ani Bundesligi. Kontuzja kolana, której nabawił się w meczu z Andorą, okazała się znacznie poważniejsza niż pierwotnie zakładano. Hokeiści GKS-u Tychy wywalczyli brązowe medale Mistrzostw Polski. W trzecim meczu pokonali GKS Katowice 4-1. Dziś z kolei czwarta potyczka Krakowi i JKH GKH Jastrzębie. Stan rywalizacji o złoto 1-2. Do sportowego usłyszenia za godzinę. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Uwaga na poranne mgły w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i w Kielcach. Poza tym słonecznie, możliwe przejściowe opady w Gdańsku, gdzie dzisiaj najchłodniej, czyli w Trójmieście 18 stopni. Podobnie zresztą na Warmii i Mazurach 19 w Białymstoku. Reszta kraju porówno obdzielona zarówno słońcem, jak i temperaturą od 20 do 21. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka.

Za chwilę pojedziemy do Łodzi na uczelnię i sprawdzimy, jaki system do relaksowania tam naukowcy opracowali. Tymczasem 7:17 na zegarze. W jaki sposób my się relaksujemy? Windy nieczynne, dopiero od 8:00. Ale ja do tej windy. Ta winda jest na górze. Teraz pan ma relaks. Można rozgniatać bąble na folii bąbelkowej. To wielu ludzi relaksuje. Ja oglądałem ostatnio bardzo nędzny film, w zasadzie dwuczęściowy serial telewizyjny na podstawie książki Stephena Kinga Langoliery. Tam był taki główny bohater, który darł kartki i to go relaksowało. Darł papier, wydzierał pasy z niego i w ten sposób pozbywał się nadmiaru stresu. W jaki sposób można się odstresować? Ja znalazłem w internecie śpiew delfinów. To brzmi o tak. Ja nie wiem, kogo to może relaksować. Czy to kogoś z Państwa relaksuje? Czy teraz stres odszedł? Już? Ja bym się bał, jakbym coś takiego w nocy usłyszał. Ja może za dużo horrorów oglądam. Stres odchodzi. Zen. Albo nie. 2 2 7 3. W jaki sposób Państwo pozbywają się stresu? A zaraz sprawdzimy, jak to zrobić naukowo. Opowie nam m.in. adiunkt z łódzkiej uczelni, pani Dorota Kamińska. To o tym za chwilę. Teraz dokładnie. LJ Overkill w Trójce. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. We'll be right back. 21 minut po godzinie 7. 2 2 7 3, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Co nas relaksuje? Dzień dobry, Paweł od Włocławka. No ja relaksuję się, że tak powiem, grabiąc liście i porządkując podwórko. Wtedy patrzę na zieleń, że tak powiem, podziwiam różne okoliczności przyrody i w ten sposób się, że tak powiem, relaksuję. Co do dźwięków, oczywiście muzyka relaksacyjna do tego stopnia, że nawet mnie usypia. O, śpiew delfinów usypia. Wspaniale. Bardzo panu dziękuję. Stan nieprzyjemnego fizycznego i psychicznego napięcia w małych dawkach działa pobudzająco i motywująco, jednak nadmiar stresu sprawia, że nie potrafimy odpocząć i narażamy się na problemy zdrowotne spowodowane osłabieniem układu odpornościowego. Choć w stres wyposażyła nas natura, to zredukować może go nowoczesna technologia. Grupa łódzkich naukowców stworzyła program do redukcji stresu oparty na wirtualnej rzeczywistości, mówi adiunkt z łódzkiej uczelni, pani Dorota Kamińska. Nie jest to film nakręcony na łące, natomiast jest to taka baśniowa łąka, ruszają się chmury, trawa się lekko porusza, słuchowe wrażenia, czyli na przykład świergot ptaków, co pozwala dodatkowo jeszcze odłączyć od realnego środowiska. Człowiek w ten sposób może skupić się właściwie tylko na tym relaksie, nie rozprasza ani go światło, ani zewnętrzny hałas. Jest to takie środowisko jakby medytacyjne. Dorota Mereczkot, Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki. To jest taki rodzaj bodźca podawanego osobie badanej, który uruchamia działanie obydwu półkul mózgowych. Zadaniem było śledzenie wzrokiem punktu świetlnego pokazującego się w polu widzenia. I ten zabieg przyspiesza proces wchodzenia w stan relaksacji, rozluźnienia. Wirtualną rzeczywistość testowało 30 ochotników, którzy doświadczyli silnego stresu. W czasie seansu na bieżąco monitorowano rytm serca i napięcie mięśni. Badano również poziom życiowego stresu przed i po sesji. Rezultaty pokazały, że ta technologia skutecznie poprawia samopoczucie. Jeśli ktoś przed wejściem w VR otrzymał sumę punktów w teście badającym stan zdrowia psychicznego na poziomie wyników wysokich, to przechodził do wyników przeciętnych, takich, które nie mówią o tym, że jest w wysokim ryzyku rozwinięcia poważnego problemu ze zdrowiem psychicznym. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej w swoich badaniach chcą pójść o krok dalej i sprawdzić, czy wirtualna rzeczywistość może pomóc w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji. To Michał Makowski z Radia Łódź. Bardzo dziękuję. A teraz naukowcy z Łodzi chcą pójść krok dalej i sprawdzić, czy za pomocą wirtualnej rzeczywistości można wyleczyć zaburzenia lękowe i depresję. Tymczasem czekam na Państwa pomysły na radzenie sobie ze stresem. 2 2 7 3. Cześć, to Kamil Husej. Zapraszam do posłuchania mojego najnowszego singla Mandala w Radiowej Trójce. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność mnie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno odkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę.

was a dream. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Do reklamy. W Leroy Merlin wciąż pozostajemy otwarci na Twoje potrzeby. Dlatego możesz wygodnie kupować online na leroymerlin.pl lub przez telefon z odbiorem w domu lub w sklepie. Kupuj także w naszych zewnętrznych ogrodach oraz składach budowlanych. Dowiedz się więcej na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Majonez Kania 1 plus 1 gratis, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 2. Mleko UHT 7 plus 5 gratis, złoty 74 za litr przy zakupie 12. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije ósma, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.